بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين او دغه ظالمان دی پوهې او ادراک په خپلو انګیرنو پسې خوځېدلي دي. اوس څوک هغه چا ته لار ښودلی شي چې الله پاک هغه ګمراه کړی وي؟ د دغسې خلکو خو هېڅ مرستندوی نه شي پیدا کېدلی. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نو اي پیغمبره صلی الله علیه وسلم د خپلو پیروانو سره دي په یوه لوري کېدو سره خپل مخ د دغه دین خواته برقرار وساته، پر هغه فطرت محکم ته چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړي دي. د الله پاک جوړکړی ساختمان نشي بدلېدای. هم دغه بیخي سم صحیح دین دی، خو زیاتره خلک نه پوهېږي. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا